Się udane świąteczne zakupy. Koszyk 15 przykładowych produktów na Wielkanoc w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl / koszyk Lidla. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Romuald Wójcik. Porażka rozmów Donalda Trumpa była oczywista, mówi szef Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Policja rozpoczęła akcję Bezpieczna Wielkanoc. 1000 lat po koronacji, chrobry znowu w Gnieźnie, szczegóły już za chwilę. Jeśli nie dojdzie do porozumienia między Ukrainą a Rosją, Stany Zjednoczone mają inne ważne problemy do rozwiązania na świecie, powiedział w Paryżu szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Porażka rozmów Donalda Trumpa była oczywista. Europa musi się teraz wykazać inicjatywą, mówi szef Katedry Studiów Strategicznych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Roman Kuźniar. Ameryka miała psi obowiązek wspomagać Ukrainę ze względu na memorandum budapeszteńskie. Chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe. A on traktuje bezpieczeństwo, właściwie czy Amerykę w tym kontekście, jako taką firmę ochroniarską, zapłacić to ci ewentualnie pomożemy. W związku z tym, jeżeli zapłata, tylko to nic więcej, to znaczy, że Europa będzie musiała to wziąć na siebie, już to zresztą w znakomitej większości wzięła, ale przede wszystkim wyzbywamy się złudzeń. To jest bardzo ważny element, bo jeżeli my tkwimy w złudzeniach, nie posuwamy się do przodu. Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że w ocenie Rosji można mówić o pewnym postępie w sprawie zakończenia wojny. Według niego za taki postęp można uznać rozejm dotyczący ostrzeliwania obiektów energetycznych. Międzynarodowy Trybunał Karny zwrócił się do Węgier o wyjaśnienia w sprawie wizyty Benjamina Netanyahu w tym kraju na początku kwietnia. Węgrom grozi postępowanie za niearesztowanie premiera Izraela. Wniosek Trybunału został złożony na podstawie artykułu 87 statusu rzymskiego, który zapewnia funkcjonowanie sądu, umożliwiając wszczynanie postępowań przeciwko państwom, które z nim nie współpracują. Zdaniem sędziów, którzy przedstawili dokument, Węgry naruszyły swoje zobowiązania, odmawiając zatrzymania Netanyahu w czasie jego wizyty w Budapeszcie. Stało się tak pomimo, że sąd wysłał oficjalny wniosek 3 kwietnia, czyli w dniu przyjazdu premiera Izraela. Węgierskiemu rządowi dano czas do 23 maja na odpowiedź w tej sprawie. Viktor Orban tuż przed wizytą Netanyahu ogłosił, że Węgry nie aresztują go i opuszczają struktury Międzynarodowego Trybunału Karnego. Nazwał tę instytucję politycznym narzędziem. Nakaz aresztowania na Benjamina Netanyahu wydano pod koniec listopada. Śledczy Trybunału zarzucają mu m.in. zbrodnie wojenne i przeciwko ludzkości dokonane w Strefie Gazy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Wracamy do kraju. Policja rozpoczęła akcję Bezpieczna Wielkanoc. Komendant główny Marek Boroń apeluje o rozwagę na drodze. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, żeby ta noga z gazu przysłowiowa była zdjęta. Też jakąś refleksją, żeby się wszyscy wykazali przy tym stole wielkanocnym pod kątem spożywania alkoholu, bo rzeczywiście te liczby są zawsze zastraszające po świętach. Według badań rynku motoryzacyjnego co trzeci kierowca w Polsce przyznaje, że prowadził samochód, nie będąc w 100% pewnym stanu swojej trzeźwości. Trwają świąteczne wyjazdy, trwają świąteczne zakupy. Na targ wybrała się dziś Karolina Ryniak z Radia Lublin. Dwie butynki? Proszę bardzo. I co jeszcze? Dwie sałaty, dwie rzodkiewki, dwa szczypiorki. 2 kilo szarej ranety. 21,60. Ja już wszystko kupuję dzisiaj. Te warzywa wszystkie, rzodkiewkę, sałatę i tak dalej. I jak te święta w porównaniu do ubiegłorocznych? Co drożej? Chyba wędlina najdroższa. I pani nie zastanawiałam się nad tym, bo to i tak po prostu mi w niczym nie pomoże. A u pani czego najwięcej będzie na stole świątecznym? Ciasta, będzie kiełbasa, czurek, jajka. Wędliny to wie pani, ja sama przygotowuję. Piekę, pasztet, mięsa, kiełbaskę tylko kupujemy. No jest trochę drożej. Zdaniem ekspertów wielkanocny koszyk podrożał o około 6% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zmieniamy perspektywę czasową. 1000 lat po koronacji, chrobry znowu w Gnieźnie. Koleje zaprezentowały lokomotywę z rocznicowym logo. Gryfin 200, ciągnąca skład z Zielonej Góry, wjechała na stację w pierwszej stolicy Polski. Był tam Rafał Muniak z Radia Poznań. Najnowocześniejsza polska lokomotywa Gryfin 200 wjechała na stację w Gnieźnie. Przez około 2 minuty wszyscy mogli oglądać jej grafikę. Na biało-czerwonej maszynie jest wielka korona Chrobrego i napis 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski i data 1025-2025. Minister rozwoju technologii Krzysztof Paszyk powiedział, że grafika na lokomotywie ma być też hołdem dla pasażerów, którzy wybierają kolej. Sam nasz narodowy przewoźnik PKP Intercity w tamtym roku przewiózł blisko 80 milionów pasażerów. Około 15% więcej rok do

RTV Euro AGD na święta. Jak wyglądam? Uszy na żel, futerko wyczesane, a ty już tak na święta? Na wizytę w Euro. Taki porządek z cenami zrobili, że wszyscy tam będą. Telewizor Sharp 55 cali, QLED. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 2599 zł. A w 30 ratach 0% tylko 87 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasz zegar trójkowy wskazuje 14:10. Terra Cultura. W składzie niezmiennym Elżbieta Malinowska, Michalina Bieńko, przy mikrofonie Agnieszka Owszańska, a teraz dołącza do nas Moonchild Sunnelly. Moonchild Sunnelly, ci, którzy byli na koncercie warszawskim artystki, jedynym, nie żałują i opowiadają, że było to fantastyczne spotkanie. Fantastyczne spotkanie w zaskakująco małym gronie, bo tylko setka ludzi na koncercie, a ze mną już Jakub Gawkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Który także docenia tę artystkę. Absolutnie, ale niestety również nie byłem na koncercie. Więc możemy podać sobie dłonie, ale nie o koncertach będziemy teraz opowiadać, albo wręcz przeciwnie. Koncert może też pojawi się jako element naszej rozmowy. Ruszamy wraz z tobą, głównym kuratorem Muzeum Sztuki w Łodzi, właśnie do tego muzeum, po to, by dowiedzieć się, jak muzeum działa. Jest to sprytny tytuł wystawy, który wprowadza nas od razu w takie przestrzenie, których nigdy nie zobaczymy. Jak działa muzeum? Czy w ogóle jest to ciekawe? Gdzie są te opowieści, które mogą nas zaintrygować, kiedy spoglądamy na muzeum nie przez pryzmat wielkich wystaw, artystów, artystek, osób artystycznych, kuratorów, kuratorek, ale właśnie tego wszystkiego, co zostaje w ukryciu? Dzięki za to zaproszenie, dzięki za obecność tego tematu, bo wystawa Jak działa muzeum to jest wystawa, przez którą opowiadamy o tym, jak w przypadku Muzeum Sztuki historia instytucji to nie jest tylko historia wystaw, historia artystek, artystów, ale to jest przede wszystkim historia i teraźniejszość wszystkiego tego, co sprawia, że te wystawy mogą się odbywać. To jest praca wielu osób i ten projekt wystawienniczy pod tytułem Jak działa muzeum, który jest wystawą, jest projektem edukacyjnym jednocześnie, jest serią wydarzeń, jest jednocześnie projektem, przez który chcemy opowiedzieć własną historię, przez który chcemy zwrócić uwagę na to, jak produkcja wydarzeń, wystaw, wszystkie instytucje kulturalne to są tak naprawdę bardzo złożone maszyny i organizmy, gdzie ta ludzka praca, chociaż nie zawsze widzialna, jest kluczowa. Ile trzeba pracy, ilu trzeba ludzi, żeby powstała chociażby, no weźmy na to, jedna wystawa. Myślę, że nie wyobrażamy sobie, jak duży jest to wkład pracy wielu osób. Muzeum Sztuki w Łodzi to muzeum nobliwe, muzeum z ogromną tradycją, awangardową, ale nie tylko. Ta nowoczesność i współczesność także wpisana jest w wasz język. To jest muzeum, które jeżeli jeszcze ktoś w Łodzi w Muzeum Sztuki nie był, trzeba koniecznie odwiedzić, ponieważ tam spotyka się wszystko to, co możemy w sztuce albo wiedzy bardzo szerokiej o świecie pokochać. Otwartość, forma, niezwykle atrakcyjna, intrygująca, ale też taka forma, która pobudza naszą wyobraźnię. Niechaj naszą wyobraźnię pobudzi teraz ta wystawa. Przypominam, jej tytuł brzmi Jak działa muzeum? No to zajrzyjmy za kulisy. Weź nas za rękę i poprowadź się do miejsc, do osób, które opowiadają poprzez swoje słowa, ale nie tylko. Występują, pojawiają się w filmach, w nagranych dźwiękach i rozmowach dźwiękowych. Pojawiają się jako te osoby, które koniecznie trzeba docenić i wyjąć na światło dzienne. Jesteś współkuratorem wystawy i właśnie to współ jest tutaj niezwykle ważne. Współ to jest rzeczywiście słowo klucz, zarówno w kontekście naszego zespołu kuratorskiego, którego mam przyjemność być częścią, również z Martyną Dec, która na co dzień pracuje w muzeum jako producentka wystaw, ale tutaj zależało nam na tym, aby ta praca rzeczywiście była współtworzona, bo opowiadamy o muzeum i chcemy opowiadać o nim z różnych stron i różnych punktów widzenia. Również w naszym zespole jest Natalia Słaboń, która na co dzień prowadzi Centrum Muzeologiczne, Program Publiczny Badania, oraz Maciej Cholewiński, który pracuje w bibliotece i zna historię muzeum jak mało kto. My w tej wystawie pokazujemy historię, pokazujemy materiały archiwalne, bo chcemy spojrzeć na tę historię troszeczkę inaczej. To, co powiedziałaś o muzeum jako tej nobliwej instytucji prawie stuletniej, znanej na całym świecie przez wspaniałą, awangardową kolekcję, przez kolekcję, w której obecnie jest ponad 15 tysięcy obiektów. To są 3 budynki i pewna renoma i rozpoznawalność instytucji związana z etosem artystycznym na przykład. Ale jednocześnie ta historia jest historią tego wszystkiego, co pozwalało, aby te wydarzenia mogły się wydarzać. I ta wystawa robi to na kilka sposobów. Jest to między innymi pokaz materiałów archiwalnych, jest to również miejsce, gdzie możemy posłuchać wywiadów, rozmów z byłymi pracownikami i pracowniczkami. Jest to również wystawa, na której prezentujemy dzieła z kolekcji, więc jest to również przestrzeń, gdzie pokażemy wybór prac z kolekcji Muzeum Sztuki, z tej przepasnej kolekcji, gdzie można znaleźć naprawdę wiele różnych dzieł, ale tym razem ten wybór dzieł nie jest podyktowany kategoriami artystycznymi czy decyzją kuratorską, ale decyzjami pracowników. To znaczy pracownicy wskazali dzieła, które ich zdaniem są ciekawe, interesujące, które w jakiś sposób odnoszą się do ich pracy i każdy z nich napisał również własną notę, własny opis. I bardzo ważny jest też początek wystawy, czyli jak tylko wejdziemy, przypomnijmy gdzie? Do Muzeum Sztuki MS1 na ulicy Więckowskiego 36. Bo pamiętajmy, że jest jeszcze MS2, druga siedziba, także bardzo intrygująca, gdzie trwa akurat inna wystawa, ale Więckowskiego to jest taki bardzo właśnie tradycyjny, stary, piękny, nobliwy budynek, pałacyk. Wchodzimy i na otwarcie coś, co rozgrzewa wiele serc, myślę. Na pewno rozgrzało moje. Płótno, na którym wypisane są wszystkie nazwiska pracowników i pracowniczek i osób pracujących? Absolutnie jest to lista, na której znajdują się nazwiska wszystkich osób wymienione w kolejności alfabetycznej. I my jesteśmy przywykli do tego, odwiedzając wystawy, że kurator jest podpisany, że być może architekt, artystka, ale tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, ile osób swoją codzienną pracą sprawia, że te wydarzenia mogą być możliwe. I to w naszym przypadku jest 138 osób od działów konserwatorskich, od oddziałów komunikacji, poprzez ochroniarzy na przykład, którzy pracują w budynku. I to też jest ciekawe, wiesz, jeżeli na przykład pomyślisz o tym, kto jest obecny na tych wystawach, albo kto rzeczywiście jest w tych przestrzeniach, bo to są na przykład osoby pilnujące ekspozycji właśnie, tak? To są te osoby, które spędzają najwięcej czasu z dziełami w pewien sposób oraz z publicznością. I również te osoby patrzą na sztukę w trochę inny sposób i w tej wystawie możemy przekonać się i przeczytać, w jaki sposób one wybierają pracę, gdyż na przykład spędziły z tymi pracami jakiś określony czas pracując na galerii. Ja nie ukrywam, że uwielbiam rozmawiać ze wszystkimi osobami, które pilnują wystaw. To jest zupełnie inne spojrzenie. Tak stanąć sobie, podrapać się po brodzie, to z reguły pan kustosz, który tam staje, pan pilnujący, który opowiada o tym, ale to się ciężko tutaj wnosiło. ale to jest też o tym, że dostrzegamy wszystkie osoby, które tak naprawdę sprawiają, że coś się dzieje, że ta machina działa, wszystkie trybiki są równie ważne. Gdybyśmy mieli docenić wszystkich tych, którzy pracują na tak zwanym zapleczu, to o kim byśmy powiedzieli? Jakie to są funkcje, jakie to są role, jakie to są zawody? Nie wiem, czy starczyłoby mi czasu, żeby teraz wszystkich wymienić, ale jeżeli pomyślimy chociażby o bardzo prostej rzeczy, to znaczy wchodzimy na wystawę i widzimy dzieło w przestrzeni, widzimy obiekt, który stoi. I jeżeli tak naprawdę zdamy sobie sprawę, ile rąk, oczu, umysłów, podpisów musi być zaangażowanych w to, od momentu decyzji, przez moment sprowadzenia tego dzieła, przyjęcia go do muzeum, opinii konserwatorskiej, zapewnienia bezpieczeństwa, również przez później komunikowanie tych rzeczy, okazuje się, że taka bardzo prosta rzecz jak obraz zawieszony na ścianie tak naprawdę jest ciągiem osób, gdyby one się złapały wszystkie za ręce, to na pewno mogłyby okrążyć muzealny budynek. Czy gdybyś miał polecić taką rozmowę, taki materiał archiwalny, który szczególnie mocno cię ujął jako człowieka, który w muzeum i z muzeum pracuje od lat, z tym bardzo konkretnym, ale nie miałeś o nim pojęcia albo wzbudził w tobie jakieś emocje czy przemyślenia, które no, dały ci coś więcej niż tylko o, to będzie bardzo ciekawy element na naszą ekspozycję. To znaczy dla mnie jako, z jednej strony jako dla osoby pracującej w tym muzeum jest to wspaniałe doświadczenie, ale dla mnie jako dla kuratora to też jest bardzo cenne, gdyż pozwala spojrzeć na tę kolekcję w zupełnie inny sposób. I rzeczywiście wybory prac zaskakujących, ciekawych dużo dają również w sensie artystycznym. I zachęcam do przyjścia na wystawę, ale również do czytania tych opisów, które są osobistymi świadectwami, z jakich motywacji wynikają te pojedyncze wybory, ale pozwalają nam również w taki bardzo krótki sposób wejść w czyjąś perspektywę właśnie. I możemy się z nich dowiedzieć o tym, że ktoś na przykład poznał swoją żonę w muzeum, albo o tym, że dany obraz ma bardzo konkretną historię konserwatorską, która dla kogoś stanowi istotny punkt kariery zawodowej i biografii w ogóle. I jeszcze wracając, jeżeli mogę, do tematu koncertu, o którym powiedziałaś. I koncert też jest tutaj ważny, bo jeżeli spojrzymy na muzeum nie tylko jako miejsce wystaw, ale miejsce, gdzie rzeczy się dzieją, musimy pamiętać o edukacji, o wydarzeniach, tak? O wszystkim tym, co od prawie 100 lat w Muzeum Sztuki się dzieje i w jaki sposób edukacja na przykład jest częścią tego. W jaki sposób praca z publicznością i to, że publiczność przychodząca do tego muzeum nie tylko może patrzeć na dzieło, ale jest również zaopiekowana, tak? To znaczy to wszystko jest oparte na relacjach. I dostaje ten cały arsenał wiedzy, ale też bardzo ciekawych, kontekstowych wydarzeń, bo jeśli czytamy w opisie wystawy spotkania towarzyszące, czy program towarzyszący, to nie oznacza, że jest to program mniej ważny. Czasem nawet zdarza się, że program może być dla kogoś bardziej atrakcyjny niż sama wystawa. Zachęcamy, żeby przyglądać się jednemu i drugiemu, jak działa muzeum, to wystawa w Muzeum Sztuki w Łodzi. Nieustająco zachęcam, żeby odwiedzać i Łódź, i tamtejsze Muzeum Sztuki. Wystawa do 18 stycznia przyszłego roku, więc mamy całkiem dużo czasu, a Jakub Gawkowski, współkurator wystawy, a jednocześnie główny kurator Muzeum Sztuki w Łodzi, był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Lub żyć normalnie, zdejmować kostium superbohatera i nie znać życia, w którym ktoś za nas wybiera. Mieliśmy alternatywę, ale zwyczajność jest nudna. Wolimy znać świat za kurtyny, czerwona pigułka w wilczej skórze, kroki przez bezsenność. Zakochani w naturze, przynosi słodki sen nerwom. Muzyka miasta układa pijane ballady. Poza systemem wymyśliliśmy swoje zasady. Feniks nie umiera, koty żyją razy 9. Słowo nigdy się nie ściera, zapisane na papierze. Patrzę w niebo, księżyc zaprasza do tańca. Z nimi sam się próbuję pozbyć się krańca i wyjdź ze szczęścia, potem ruszyć swoją drogą w galaktyce marzeń, trzymając kometę za ogon. Dlaczego my? Dlaczego ja? Dostałem złoty rozrzut przeznaczenia i mógłbym być gdziekolwiek, ale wolę być tu razem z wilkami, wyjąc tu mnie do nieba. Wilcze zwyczaje długie podróże w samotność, bo wszystko jest lepsze od gapienia się w okno. Kiedy świadkiem jest czas, co triumfalnie się śmieje z nas i cierpliwie się przygląda, jak ci czeje. Zatem uciekam, stworzyłem się tu po coś innego. Kiedy mózg pomysłami przecieka i głodny jest tego, to nie ma barier, barterów, łapówek. Kiedy to się pojawia, uciekam jak strój z kreskówek przed sobą. Kusi, by łapę sobie odgryźć lub wystawić się na strzał i świadomości się pozbyć. Pamięć nas zmienia, zakłada łańcuch strachu, bezsilność jak w śnie, który zrywasz z przerażenia. Wolność, pociągający stan, lubię smak trans, niemal narkotyczny stan uniesienia. Gdy mieszkasz pod niebem, gwiazdy są domem, to cała reszta nie ma żadnego znaczenia. Nie wiem dlaczego my, dlaczego ja zostałem złoty losem przeznaczenia. Nie mógłbym być gdziekolwiek, ale wolę być tu razem z wilkami, wyjąc tu mnie do nieba. Faunun i Wilk. A z nami już Jagna Knitel. Dzień dobry. Dzień dobry. Tanecznym krokiem Jagna Knitel pojawiła się w naszym studio. Ruszamy na festiwal Wszystkie Mazurki Świata. Szlakiem domów tańca. Taki jest podtytuł taki naszego... Jest hasło, tak, tegorocznej edycji. Edycji, ale musimy zacząć od czegoś bardziej fundamentalnego, bo Wszystkie Mazurki Świata to jest takie wydarzenie, które... Ja nie żartuję, ani nie staram się dodać tutaj nic więcej poza tym, czego doświadczyłam czy zobaczyłam, ale przede wszystkim doświadczyłam. To jest takie spotkanie, gdzie jednocześnie mając z tyłu głowy, że jest to muzyka tradycyjna i kultura tradycyjna, każdy poczuje się tam świetnie i znajdzie swoje miejsce, ponieważ jest to o radości, o tańcu, o wyswobodzeniu jakiejś takiej pozytywnej energii, porozmawianiu też o ważnych rzeczach, o rzeczach fundamentalnych. To jest dobry czas, żeby o nich porozmawiać teraz. W sensie Wielkanoc? No, a zaraz po Wielkanocy wszystkie Mazury startują, więc jest to takie spotkanie, które no, nie zamyka się tylko w tym świecie tradycji, chociażby muzycznej. Tradycja muzyczna, ta, o której mówimy, to jest tradycja muzyki wiejskiej, takiej, którą się grało na weselach, na potańcówkach. Kiedyś tam, bo już ostatni muzykanci, którzy właśnie wygrywali, a młodzież tańcowała, no już nas opuszczają niestety w trybie jakimś bardzo przyspieszonym, bo to wszystko były roczniki, takie 30 lata. Ci muzykanci, których my spotkaliśmy i uczyliśmy się od nich grać, śpiewać, tańczyć. Na tegoroczny festiwal, ja może od razu przejdę do tegorocznej edycji, bo ona właśnie skupia tutaj jak w soczewce wszystko, o czym mówiłaś. Tak. To ja tylko powiem, że jeżeli ktoś chciałby wziąć udział w festiwalu Wszystkie Mazurki Świata w Warszawie pod tytuł Szlak Domów Tańca, to festiwal trwa od 23 do 26 kwietnia i oddaje... A nawet do 27 rano, bo przecież do rana się bawimy. Ale rzeczywiście przecież tańca na dechach, o tym też będziemy opowiadać. W tym roku, no właśnie ten tytuł, skąd się wziął ten tytuł? Całość festiwalu to jest opowieść o domach tańca. To może niewiele tutaj mówi nam, słuchaczom. To był taki ruch, który się zaczął w którymś momencie, znaczy nie w którymś momencie, tylko w 70-tych latach na Węgrzech. Właśnie znaleźli się ludzie, którzy muzykę tradycyjną, czyli taką ludową, ale nie stylizowaną, taką prawdziwą, do której się dawniej ludzie bawili, znaleźli się ludzie, którzy to odkryli. odkryli również, czym jest zabawa do muzyki, taniec do muzyki takiej granej przez kapelę. Okazuje się, że to jest coś zupełnie innego niż tańczenie do muzyki, która jest gdzieś tam nagrana mechanicznie, ale również co innego niż słuchanie tej muzyki gdzieś tam ze sceny, bo to już jest stylizacja, to już jest takie wykreowane, to już jest zmieniona ta muzyka. Już się okazuje, że muzykanci w ogóle z inną energią grają, kiedy stoją na scenie. To jest nienaturalne, to w ogóle jest nie to, o co chodzi. To, o co chodzi, to jest granie, patrząc, jak ludzie tańczą, bo to jest wymiana wzajemna. Tancerze czują tą muzykę, znają ją, no jakby nakręcają też muzykantów do tego, żeby świetnie grali i nawzajem. I to jest wspaniałe połączenie z współczesnością, ponieważ kiedy myślimy sobie o bardzo dobrym DJ-u czy DJ-ce, oni także spoglądają na jaka jest reakcja oczywiście na sali. No tak. Kto tańczy, kto nie tańczy, jakie rytmy wprowadzić, co zmienić. Czy podczas takiego wykonania muzyki tradycyjnej muzycy, muzyczki, śpiewaczki, śpiewacy także patrzą na to, co dzieje oczywiście się na sali, żeby coś zmienić? Oczywiście patrzą, ale w ogóle też chłoną temperaturę. No jak jest szał na parkiecie i po prostu ludzie szaleją, śpiewają, krzyczą, no to wtedy też z inną energią i o muzyce grają. A dawniej bywało tak, i to się teraz zdarza oczywiście, ale trzeba troszkę już znać ten język tej kultury. Dawniej to było na porządku dziennym, że ktoś z parkietu, ktoś z tej izby, gdzie tańczono, mógł podejść do muzykantów i coś im zaśpiewać. I nagle trzask, prask, oni musieli zmienić, oni musieli byli, no, mieli ambicje, żeby teraz dograć do tego, co tam ktoś zaśpiewał. Więc to była bardzo żywa sytuacja i bardzo pełna improwizacji. A Jagna Knitel, która gości u nas w studiu, wie, o czym mówi, ponieważ jesteś osobą, która nie tylko współorganizuje festiwal, ale jesteś także osobą, która uczy śpiewu, ale uczy się także wciąż śpiewu, która posiada własne zespoły, uczestniczy w wielu inicjatywach śpiewaczych, instrumentalnych. Jesteś po prostu muzyczką i pieśniarką tradycyjną, która we krwi ma wszystko to, o czym teraz mówisz. Biegnijmy na te dechy, biegnijmy na koncerty. Nie musimy opowiadać całego programu, ponieważ zachęcam, żeby już zajrzeć na stronę www.festiwalmazurki.pl. Tam krok po kroku wszystko to, co wydarzy się od środy 23 kwietnia aż do soboty 26. Oczywiście z tą adnotacją i z tą glosą, że kończymy nad ranem, czyli tak naprawdę już w niedzielę. Ale Ja powiem najważniejsze rzeczy. Proszę bardzo. W związku z tym właśnie, z tymi domami tańca i z tańcem, otóż mamy dwa koncerty, które są właśnie opowieścią o tym wszystkim. Pierwszy to jest właściwie nie koncert, tylko benefis. To będzie taki wielki jubileusz, wielka impreza, wielka potańcówka na 30-lecie Domu Tańca w Polsce. To znaczy to jest 30-lecie Warszawskiego Stowarzyszenia Dom Tańca. Czyli ludzie, którzy w 90-tych latach zaczynali się tym interesować, już organizowali potańcówki, już się uczyli tańczyć. Wtedy właśnie się jakoś tam nazwali tym Domem Tańca i teraz to, a potem się to towarzystwo rozrosło po prostu w setki, w tysiące ludzi, którzy w całej Polsce się tym zajmują. Oczywiście różne są też takie nurty, to nie jest wszystko jeden Dom Tańca, bynajmniej, ale w całej Polsce, no Mazurki, festiwal Wszystkie Mazurki Świata też się tutaj przyczynił, nie ukrywajmy, do tego, żeby to środowisko też tak mocno się jakoś tak wypączkowało, że żebyście byli razem, a z kolei żeby było się gdzie spotkać, żeby było gdzie spotkać ludzi, którzy myślą tak jak my, albo umieją te same melodie i można się wymieniać, albo grają na tych samych instrumentach, czyli na skrzypcach, na basach, na harmonii. I od razu tutaj wtrącę, że bardzo ważnym elementem i niezwykle intrygującym jest targowisko instrumentów. To w sobotę w Fortecy Kręglickich na Zakroczymskiej 12. Targowisko od 11 do 18. Nic więcej nie powiem, po prostu jeżeli ktoś jest w w Warszawie pójdzie na targowisko instrumentów, to przekona się, ile historii fantastycznych tam się pojawia. No i oczywiście do tego wszystkiego będzie także muzyka. Ale opowiadaj o tej drugiej nodze, druga bardzo ważna rzecz, to jest koncert, no właśnie koncert tytułowy Szlakiem Domów Tańca. Chodzi o to, że tam zaprosiliśmy aż z trzech krajów muzyków i ludzi, którzy tańczą, którzy są w stanie pokazać takie tamtejsze tańce. To będą muzycy z Węgier, gdzie w ogóle w latach 70. ten nurt się zaczął, Domów Tańca. Ale będą i ze Słowacji, trochę później, tam też to dotarło. I będzie też Brytania, czyli zachodnia Francja. Tam to się tańczy. Tam to się tańczy. I tam się zaczęło to wszystko tak, ten revival i to odrodzenie muzyki tradycyjnej zaczęło się już w 50. latach. Trochę to było związane też z takim podkreślaniem swojej tożsamości, z językiem bretońskim, z odradzaniem. Ale to im się tak spodobało i tak tam zostało, że do dziś ludzie, którzy tam jeżdżą, no to po prostu wiedzą, co to znaczy te fest noc. To są takie nocne potańcówki wielogodzinne, gdzie po prostu setki ludzi, wyobraź sobie, setki ludzi, którzy tańczą w jednym kręgu, w jednym pulsie. Te tańce akurat brytońskie nie są bardzo skomplikowane i w związku z tym każdy może dołączyć dosyć szybko. I po prostu to, co tam się wytwarza, i to są wielogodzinne tańce, które po prostu są o tym, że ludzie pulsują razem, wspólnie. Ja już wiem, kto od nas z radia będzie zachwycony tym pomysłem i od razu wręczam program Szlakiem Domów Tańca, festiwal Wszystkie Mazurki Świata, festiwal muzyki tradycyjnej, ale na sam koniec oczywiście zachęcamy, żeby odwiedzać przeróżne miejsca w Warszawie, bo to są różne lokalizacje. Od 23 do 26 przedłużonego o noc kwietnia, to już niebawem, www.festiwalmazurki.pl to adres, pod którym sprawdzimy sobie dokładnie wszystko, co chcemy wiedzieć, tam się Festiwal znajduje. Festiwal Mazurki przez V. Dokładnie tak, ale na sam koniec, ponieważ to, na czym mi także bardzo zależy, to, żeby muzykę tradycyjną wrzucać w naturalny obieg muzyki, takie jak jazz, jak rock, jak R&B, jak każdy inny gatunek, który jesteśmy w stanie sobie teraz w głowie pomyśleć, a jest ich milion. Zatem to jest też dla mnie bardzo ważne, że otwieracie się na tych i zachęcacie tych, którzy z muzyką tradycyjną nie mają nic wspólnego, albo myślą sobie, no kurczę, to nie dla mnie. Gdyby ktoś po drugiej stronie był i miał takie wątpliwości, co byś powiedziała w 3-4 zdaniach? No ja bym przede wszystkim powiedziała, trzeba przyjść, posłuchać. No to jest rzeczywiście to, co grają młodzi w tej chwili. Młodzi, dodajmy, zwykle miejskie grupy, miejscy ludzie, miastowi, którzy tą muzykę usłyszeli, muzykę ze wsi, z dawnych lat ze wsi, którzy ją usłyszeli, zakochali się w niej, taką właśnie szorstką, taką prawdziwą, bez uśmiechów i makijażu. Znaczy uśmiechy to tam są, oczywiście. I teraz z tego wyrosło między innymi też na warsztatach mazurkowych, gdyż warsztatów mamy całą moc, oczywiście w trakcie, żeby każdy mógł dołączyć, kto chce. Może śpiewać, może tańczyć, może grać. I z tych młodych ludzi, którzy zaczynali, teraz naprawdę są fantastyczne kapele, które grają, no tak jak na przykład Tęgie Chłopy, czy tak jak Janusz Prusinowski Kompania, no mnóstwo by wyliczać. Grają super, więc wystarczy ich posłuchać, żeby się przekonać, że to jest też dla mnie. A ja dołożę od siebie, że nie będąc osobą związaną tak ściśle z muzyką tradycyjną, jeżeli ktoś zastanawia się, czy Wszystkie Mazurki Świata są dla niego, niechaj za długo się jednak nie zastanawia, ponieważ energia, moc, autentyczność, ale też jakiś rodzaj komunikatu, który jest nieco głębszy niż przeróżne powierzchowne komunikaty, z którymi na co dzień mamy do czynienia, czy w pracy, czy w tym zaganianiu całym, tam dostaniemy o wiele więcej, niż sobie to jesteśmy w stanie wyobrazić. Wszystkie Mazurki Świata, Szlakiem Domów Tańca, to podtytuł Warszawa, 23-26 kwietnia. Jagna Knitel, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam. I oczywiście Tęgie Chłopy teraz. Chłop Grębskiego z fantastycznej płyty. Chłop Grębskiego i Tęgie Chłopy. Jak to fantastycznie brzmi. Ja zaraz muszę podpytać, czy fantastycznie. Zuzanna Berendt, dzień dobry. Cześć Agnieszko, witam Państwa. I to jest znak, że porozmawiamy sobie o teatrze, ale skoro mamy Ciebie tutaj, czy w teatrze muzyka tradycyjna także się pojawia? Słuchając tej piosenki, przypomniałam sobie adaptację Chłopów Wojciecha Kościelniaka sprzed paru lat, więc faktycznie czasami pojawia się muzyka ludowa, ale no nie powiedziałabym, żeby była częstym gościem. Muzyka ludowa rzeczywiście pojawia się od czasu do czasu, ale w takim razie możemy nawoływać, żeby korzystać z tego dobrostanu, bo jest ogromny. Teraz skorzystamy z Twojej propozycji, ale także spotkania, które z mojej perspektywy jest arcyciekawe i bardzo dużo mówią zarówno o sztukach wizualnych, jak i o teatrze i o tym, jak przeróżne sztuki dzisiaj potrafią się przenikać. Ruszamy do Galerii Foksal. Tam trwa wystawa zatytułowana Tygrysia Krew. Wystawa, która koncentruje się na relacjach osób żyjących z wirusem HIV oraz na tym, jaki to ma wpływ na nich, ale także na całe otoczenie. I tutaj oczywiście zachęcamy, żeby odwiedzić wystawę w Galerii Foksal w Warszawie, ale jednocześnie mamy element, który nawet jej nie dopełnia. On jest takim elementem, który stanowi całość z wystawą. Będziemy mówić o performansie. Tak, będziemy mówić o performansie Szymona Adamczaka, czyli jednego z artystów, którego pracę też można zobaczyć na tej wystawie. I wydaje mi się, że w ogóle najciekawiej jest ją zobaczyć wtedy, kiedy Szymon też będzie na niej gościł i będzie pokazywał swoją pracę, która nazywa się Infect Me With Something Else, czyli zaraź mnie czymś innym, tak może można by to przetłumaczyć na polski. I ja widziałam ten performans w ostatnią środę, a będzie można go jeszcze zobaczyć 23 i 30 kwietnia o 19.30 w Galerii Foxal. To żebyśmy poczuli moc tego wydarzenia, bo o performansie mam nadzieję, nie za dużo, ale z dwa czy trzy zdania opowiesz, ale powiedzmy, z czym mamy do czynienia, ponieważ jedno wzmacnia drugie. Performance wzmacnia wystawę, wystawa wzmacnia performance. Wszystko to się uzupełnia. Jesteśmy w przestrzeni galerii. To też nie jest naturalne miejsce dla teatru, dla performance'u, ale z jakiegoś powodu to działa niesamowicie na te dwie przeróżne dziedziny sztuki. Tak jest. No właściwie w Polsce dopiero od jakiegoś czasu wykorzystuje się ten potencjał przestrzeni galeryjnych do tego, żeby pokazywać też tam właśnie formy performatywne, choreograficzne czy nawet teatralne. I Szymon Adamczak, który jest artystą właśnie związanym z performansem, ale też z polskim teatrem, pracował jako dramaturg wielokrotnie, między innymi z Magdą Szpecht, stworzył nową pracę po powrocie, po 8-letnim pobycie w Amsterdamie. I ta praca, właściwie można uznać ją za pewnego rodzaju oprowadzanie po tej wystawie. To znaczy on zwraca się do różnych obiektów, które są tam umieszczone, angażuje też w to publiczność, opowiada też trochę przez te przedmioty własną historię i generalnie włącza nas na takim emocjonalnym i efektywnym poziomie w to, co ta wystawa opowiada, w tę historię właściwie, która ta wystawa opowiada. Nie zdradzajmy zbyt dużo, bo warto tę historię poznać na własną rękę. Mamy czas, ponieważ wystawa jeszcze trwa i potrwa jeszcze przez chwil parę, nawet dłuższy chwil, ale to, na co możemy także zaprosić, to na pewno na kolejne odsłony performance'u Szymona Adamczaka 23 i 30 kwietnia. Przypominam, jesteśmy w Galerii Foxal w Warszawie. Co jest najbardziej uwodzącego dla ciebie w tym performansie? On w niesamowity sposób zbliża nas do czasu, które są z jednej strony takie bliskie, a z drugiej strony już wyraźnie minione, bo tam Szymon bardzo dużo korzysta z estetyki lat 90. i z różnego rodzaju dokumentów, które w tamtym czasie można było znaleźć na przykład w prasie, z ogłoszeń, z listów. I wtedy widzimy, jak dużo się w Polsce zmieniło w temacie na przykład edukacji seksualnej i też wiedzy na temat HIV i AIDS, ale i on to robi w taki sposób, który jest taki zaczepno-żartobliwy i wydaje mi się, że to też jest ciekawe, jak ten performance różni się od spektaklu, o którym opowiadałam u ciebie kilka tygodni temu, czyli od Aniołów w Warszawie. Które są taką bardzo poważną propozycją, bardzo też smutną, a Szymon w bardziej taki zabawny sposób, chociaż też przejmujący, odnosi się do tych tematów. Polecamy jedno i drugie. Czy teatr odpoczywa w święta? Oj, nie wydaje mi się. Myślę, że można sprawdzić repertuary. Może nie w każdy świąteczny dzień można coś zobaczyć, ale na pewno coś się znajdzie. To czekamy w takim razie za tydzień. Tak jest. Dziękuję ci bardzo, Zuzanna Berendt. O teatrze, jak co tydzień w Terra Kultura. Galeria Foxal w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi, Osaka i Pawilone Expo i program, zagraniczny program kulturalny towarzyszący Expo w Osace. Do tego jeszcze Kraków i Krakers, wszystkie mazurki świata. To hasła wywoławcze w Terra Kultura na dziś. I dziś już powoli kończymy nasze spotkanie. Agnieszka Opszańska, to ja, Elżbieta Malinowska realizowała program, Michalina Bieńko zadbała, żeby pięknie tutaj wszystko wybrzmiało. A kto tutaj nam wybrzmiewa na koniec? Umeko Ando. I to jest, myślę, bardzo ładne wprowadzenie w taki bardziej świąteczny nastrój, gdzie połączy się tradycja z nowoczesnością. Wszystkiego dobrego, ciepła, dobrego czasu, odpoczynku, czego tylko sobie życzycie przez najbliższe dni. I do usłyszenia. Chorobę, te, te, te, Karina. Chorobę, te, te.